Fini tou, ma bizwen touche fonche ya. Pa di mwen non. Ou sav ke mwen love te fou. L'amou son bagay ki sou. Fodro ka sonje sa. Pa di mwen non. Tout sa oule mwen ke sa ba. Sugar, te jou pase ja bien tro long. Pas la vi a pa ken sans san vou. Sa bel kon new song. Men l'amou mwen, se pa an fali fugitive. Jis san sentiman solide. Ma che fale, che mwen. Fini tou, ma bizwen touche fonche ya. Pa di mwen non. Ou sav ke mwen love te fou. L'amou zan bagay ki tou. Fodo ga sonje sa. Pa di mwen non. Sa oule mwen ke sa pa mwen. Imagine l'ide insensé. Di pati loin pou sa reziste. A plezi nou ki douz konsik akon. Jodi, mwen kompran sa l'absence de voule di. Se pou sa mwen kri sa mwen senti. Tout sa tje mwen pe sa mouni pou di. Fini tou, mwen biza touche fouche. Pa di mwen non. Ou sav ke mwen love te fou. L'amou zan bagay ki tou. Fodo ga sonje sa. Pa di mwen non. Tout sa oule mwen ke sa pa. De mi, yeah.